Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 lutego. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Brażmowska i Artur Ewertowski. Czy Polska złamała unijne prawo? Dzisiaj opinia rzecznika Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. PKW nie ma pieniędzy na jesienne wybory samorządowe. Pielęgniarki grożą protestem. Rzecznik Generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi dziś opinię dotyczącą Puszczy Białowieskiej. Ma ocenić, czy Polska złamała europejskie prawo, decydując się na karczowanie drzew. Rząd w Warszawie uzasadnił wycinkę koniecznością ochrony lasu przed kornikiem. Beata Płomecka. Komisja Europejska, która złożyła pozew w Trybunale w Luksemburgu, uznała, że wycinka w Puszczy Białowieskiej nastąpiła z naruszeniem dwóch dyrektyw, siedliskowej i ptasiej. Komisja zażądała też wstrzymania wszelkich prac do czasu ogłoszenia wyroku pod groźbą sankcji. W rezultacie ciężki sprzęt został z Puszczy Białowieskiej wycofany i komisja nie wystąpiła o nałożenie kar. Cały ten spór Brukseli z Warszawą jest rozpatrywany w trybie przyspieszonym. Prosiła o to komisja, argumentując, że straty środowiskowe mogą być ogromne i nieodwracalne. Opinie rzeczników generalnych są zwykle wskazówką dla sędziów Trybunału Sprawiedliwości i ci w większości przypadków ogłaszają wyrok zgodny z tymi opiniami. Ostatecznego orzeczenia należy się spodziewać za kilka tygodni. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Państwowa Komisja Wyborcza nie ma pieniędzy na przeprowadzenie jesiennych wyborów samorządowych. Szef PKW Wojciech Hermeliński mówi o brakujących 142 milionach złotych, ale jak zaznacza, to nie jest cała potrzebna kwota. Jeżeli dodać do tego jeszcze kwestie związane z kamerami, z oprzyrządowaniem, serwerami, to ta kwota się podwaja, czy nawet jest jeszcze większa. PKW szykuje pismo do ministra finansów. Z wyłuszczeniem dokładnej kwoty, jaka będzie potrzebna dla przeprowadzenia wyborów w świetle zmian nowych w kodeksie wyborczym. Jutro PKW przesłucha kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego zgłoszonych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ta Magdalena Pietrzak, Mirosław Sanek i Paweł Szrot. Pielęgniarki domagają się podwyżek pensji i grożą protestem, jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione. A porozumienie zawarte między ministrem zdrowia a lekarzami rezydentami faworyzuje tylko jedną grupę zawodową, mówi przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Więc się pytamy, czy tylko będziemy wynagradzać kolegów lekarzy? Przecież inni też chcą żyć godnie. Pielęgniarki są niezadowolone z propozycji nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, bo, jak mówią, projekt nie uwzględnia ich doświadczenia zawodowego. Miałam nadzieję na konstruktywny dialog. Zrozumienie ze strony ministerstwa. Jeśli tego zrozumienia nie osiągniemy, to będzie sytuacja, że znów pielęgniarki od protestu do protestu będą walczyły. Tylko w ten sposób coś można uzyskać w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Pielęgniarki zwracają też uwagę, że według danych GUS-u ich płace są najniższe w grupie specjalistów. A chcą, by pensja w przypadku pielęgniarek z wyższym wykształceniem i specjalizacją wynosiła dwie średnie krajowe. Dziś na posiedzeniu rządu o elektronicznej recepcie. Ministrowie zajmą się projektem ustawy, który wprowadza takie rozwiązanie. Według harmonogramu apteki mają być przystosowane do realizacji recepty do końca roku. Natomiast do końca przyszłego roku wszyscy lekarze powinni przepisywać leki elektronicznie. Barbara Góra. Zmiany przyniosą wiele korzyści dla pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Elektronicznej recepty nie da się zgubić, zniszczyć, ale też w szczególności podrobić czy też sfałszować. Każdy przepisany w ten sposób lek będzie można wykupić w innej aptece. W sytuacji, w której część recepty nie dało się zrealizować w jednej aptece, generowało to konieczność wystawienia tak zwanego odpisu, na którym niestety nie było już tej refundacji. Powinno to zmniejszyć liczbę błędnie wystawianych przez lekarzy recept. Już w momencie wystawienia recepty będzie ona weryfikowana pod kątem poprawności. Ponadto przepisywanie leków będzie mogło odbywać się zdalnie bez fizycznej obecności pacjenta, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To pomoże nam uniknąć sytuacji, w której pacjenci są zmuszeni przyjść do lekarza wyłącznie po receptę. 15 lutego rozpoczął się pilotaż elektronicznej recepty w Siedlcach i w Skierniewicach. Barbara Góra, Polskie Radio. Ministerstwo Kultury Chin wypowiada walkę kontrowersyjnym zwyczajom towarzyszącym pochówkom. Od czasu dynastii Qing istniał zwyczaj umilania żałobnikom czasu podczas długich uroczystości pogrzebowych rozrywką. W ostatnich latach, jak pisze Global Times, pogrzeby, szczególnie na wsiach, stały się okazją do zademonstrowania zamożności portfela. Na uroczystości pogrzebowe wynajmowani są nie tylko lokalni śpiewacy, ale także aktorzy czy komicy. Ministerstwo idzie jednak na wojnę z budzącym największe kontrowersje zwyczajem wynajmowania kobiet profesjonalnie zajmujących się nieprzyzwoitym tańcem. zdjęcia z takich pogrzebów. Często pojawiają się w chińskich serwisach mediów społecznościowych. Dochodziło już do sytuacji, w których policja aresztowała żałobników za nieprzyzwoite zachowanie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. O sporcie Janek Kołucki. Znamy kolejnych mistrzów olimpijskich na igrzyskach w Pjongczangu. Poranek w Korei należał do reprezentantów Kanady. Casey Sharp zdobyła złoty medal w konkurencji halfpipe w narciarstwie dowolnym. Natomiast Tisa Virtue i Scott Moir wygrali rywalizację partanecznych w jeździe figurowej na lodzie. My czekamy na naszych kombinatorów norweskich. Wojciecha Marusarza, Adama Cieślara, Pawła Słowioka i Szczepana Kupczaka oraz biatlonistów Magdalenę Gwizdoń, Kamilę Żuk, Grzegorza Guzi i Andrzeja Nędzę-Kubińca. Natomiast o 11:00 ceremonia medalowa z udziałem naszych skoczków narciarskich. Polacy zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym. Srebrne medale były na wyciągnięcie narty. Niektórzy zwrócili uwagę, że nasi zawodnicy nie cieszą się z brązowych krążków. Dawid Kubacki wyjaśnia dlaczego. Myślę, że ten brak takiej nagłej euforii był przez to, że gdzieś tam myślę po cichu liczyliśmy na to, że srebro jest w naszym zasięgu. No ale po skoku Kamila wyskoczyła ta jednak dwójka, nie jedynka, to troszeczkę nas tak przydusiło, ale w głębi serca my się wszyscy bardzo cieszymy, bo jednak to jest medal olimpijski, to jest coś, na co pracujemy tak naprawdę całe życie. I przynajmniej ja mogę za siebie powiedzieć, że do mnie to jeszcze nie dotarło, że to jest na razie tak, przyjąłem wiadomość, ale to jeszcze do mnie do końca nie dotarło. Dotrze o godzinie 11:00. Dodam, że pierwsze miejsce zajęli Norwegowie, którzy są też na pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej. Teraz już areny nieolimpijskie. W ekstraklasie siatkarek ŁKS Łódź pokonał Legionowie Legionowo 3-2, a dziś w ekstraklasie siatkarzy mecz na szczycie. Zaksa Kędzierzyn-Koźle kontra Oniko Warszawa. Wieczór będzie jednak należał do kibiców piłki nożnej, bo przed nami kolejne spotkania w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bayern Monachium podejmie Beşiktaş Stambuł, a FC Barcelona zagra w Londynie z Chelsea. Ten drugi mecz jest zapowiadany jako pojedynek Leo Messiego z Edenem Hazardem. Pomocnik Dumy Katalonii Ivan Rakitic komplementował Belga. Może jest to najważniejszy zawodnik w ekipie Chelsea, ale Chelsea to nie tylko Hazard. Musimy jednak zrobić wszystko, aby go zatrzymać. Jest bardzo szybki i jest w znakomitej formie. To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Nie możemy się go już doczekać. Mówił pomocnik FC Barcelony. Pierwszy gwizdek tradycyjnie o 20:45. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Ranek miejscami mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na południu kraju. Miejscami na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, także w Karpatach popada śnieg, wiatr wschodni słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, -2 stopnie w Przemyślu, -1 w Rzeszowie i Tarnobrzegu, 0 w Kielcach, Lublinie i Augustowie, +1 stopień w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Olsztynie, 2 w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Trójmieście, 3 w Poznaniu, Gorzowie, Pile, Opolu i Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Szczecinie, 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Robert? Tak? Wiedziałeś, że teraz Orange na kartę rozmawiasz bez limitu? Nie. SMS-ujesz też bez limitu? Tak. I masz jeszcze 15 giga internetu? Nie. Nie, nie. Tylko tak. I to za 25 zł. Ale kosmos. Zgadza się. W Orange na kartę jest teraz prawdziwy kosmos. Rozmowy i SMS-y bez limitu oraz 15 GB internetu. I to tylko za 25 zł miesięcznie. Wejdź na bezlimitunakartę.pl. Jasne? Jak słońce. Zima stawia na naszej drodze liczne wyzwania. Chociażby mróz czy złe warunki pogodowe. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie. Lotos opracował innowacyjną formułę paliw zimowych Dynamic. Dzięki nim Twoje auto ma pewny start w najtrudniejszych warunkach, nawet przy temperaturze -32 stopnie Celsjusza. Przyjedź na stację Lotos, zatankuj paliwo Dynamic. Przygotuj się na zimę. Tomasz Rożek. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd.

O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, minister Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu i posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani minister, właściwie to chciałabym zacząć być może od czegoś, co powinno być na końcu, ale to jest bardzo ważne. Jak rząd zamierza doprowadzić stosunki polsko-izraelskie do normy sprzed ustawy o IPN-ie oraz Monachium? Pani redaktor, dialog między Polską i Izraelem trwa. W ostatniej rozmowie premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Benjamina Netanyahu panowie ustalili, iż do pracy przystępują zespoły, grupy robocze po stronie polskiej i izraelskiej. Po stronie polskiej zespół jest gotowy do pracy po pierwszym roboczym spotkaniu. Czekamy na inicjatywę Izraela. To najlepsza tego zespołu po stronie Izraela do dialogu. Nie ma? Nie chcę wprowadzić pani i państwa w błąd. Nasz zespół jest, czeka. Liczymy na to, że w najbliższym czasie strona izraelska, nasi partnerzy z Izraela odezwą się do szefa przewodniczącego naszego zespołu i ale na razie pracę. Nie było takiego sygnału, że jesteśmy gotowi. Był sygnał ze strony premiera Netanyahu. To ważny sygnał, bo jeżeli premier Izraela mówi o tym, że jest to najlepsza płaszczyzna do tego, żeby wypracować jednolite, spójne stanowisko Polski i Izraela, to rozumiem, że takie prace zostaną podjęte również po stronie naszych partnerów. Ale nie ma takiego pomysłu, żeby to był mieszany polsko-izraelski zespół, coś w rodzaju grupy do spraw trudnych polsko-rosyjskiej. Jak będzie zorganizowana praca tych zespołów, zadecydują przewodniczący ich. Nasz zespół jest w określonym składzie. One, jeżeli podejmą pracę, to i tak będą się, że tak powiem, mieszać, bo ważne jest, żeby wymieniać się myślą, słowem i wypracować to spójne jedno stanowisko, a przede wszystkim wyjaśnić wątpliwości, które wokół ustawy o IPN-ie narosły, bo zarówno Polska, jak i pochodzenia żydowskiego obywatele, którzy ucierpieli w czasie II wojny światowej, to ofiary. I premier Mateusz Morawiecki podkreślmy jeszcze raz, nigdy w swoich wypowiedziach nie przypisywał odpowiedzialności za Holokaust czy okrutne mordy, których dokonali Niemcy hitlerowscy innym narodom, a już absolutnie obywatelom pochodzenia żydowskiego. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie ubolewał nad wielkimi stratami, jakie ponieśliśmy w czasie II wojny światowej, gdzie straciliśmy obywateli naszego kraju, również pochodzenia żydowskiego. I warto to podkreślać. Polska jest krajem, ostatnie zdanie, które w czasie II wojny światowej poniosła największe straty w Europie. I strukturalne, i przede wszystkim w ludziach. 22% populacji narodu polskiego zginęło. Premier użył w Monachium skrótu myślowego, tymczasem u źródeł napisania ustawy, nowelizacji ustawy o IPN-ie, była taka chęć zapobiegania temu, żeby na świecie był używany skrót myślowy. Czy premier ma tego świadomość? Pani redaktor, każdą wypowiedź trzeba czytać w szerszym kontekście. Premier, podkreślę jeszcze raz, nigdy nie negował Holokaustu i nigdy nie wychodził poza definicję, kto jest jego sprawcą. Jasne, ale przepraszam, że przerywam, ale to jest delikatna sprawa, bo kiedy Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, mówił o polskich obozach śmierci, to nie dlatego, że myślał, że Polska jest współsprawcą czy sprawcą Holokaustu, tylko myślał o sensie geograficznym. I to był właśnie ten skrót myślowy. Nie, pani redaktor, nie możemy się zgodzić na kłamstwo oświęcimskie, na to, żeby mówić o polskich obozach śmierci. Ja nie wiem, co miał na myśli premier, prezydent Obama. Nie, pani minister, ja mówię teraz o precyzji i delikatności w tych sprawach. Tak, tylko proszę zwrócić uwagę. Premier Mateusz Morawiecki w całej swojej wypowiedzi, tej w Monachium i każdej innej, powtarza, że żeby mówić o prawdzie w prawdzie, trzeba wyjaśniać również te najtrudniejsze najtrudniejsze momenty. W każdym narodzie, w każdej grupie ludzi byli tacy, którzy sprawiali ból. Którzy sprawiali ból, odbierali życie innym i żeby wyjaśnić i dojść do prawdy, trzeba dotykać również tych najtrudniejszych tematów. Niestety tak się działo, ale działo się też tak, że tylko w Polsce Niemcy karali karą śmierci za ratowanie Żydów i tylko polskie państwo podziemne karało tych, łącznie z karą śmierci, którzy wydawali obywateli pochodzenia żydowskiego. Jest zdanie, które budzi wielkie emocje, a nikt nie mówi o tym, że to właśnie rząd polski wprowadził zapisy takie, jak wprowadzone są w innych państwach, właśnie w Izraelu, Niemczech. Przepisy, które nie pozwalają fałszować prawdy. My jesteśmy za tym, żeby o prawdzie historycznej rozmawiać w prawdzie. I o tym mówmy. Nie można sprowadzać dyskusji do jednego zdania wyrwanego z kontekstu. Premier, powtórzę i może na tym, jeżeli mogę, zakończę. Pani redaktor, nigdy premier Morawiecki nie negował Holokaustu, nigdy nie wychodził poza definicję, kto sprawił, kto był sprawcą Holokaustu i kto wywołał drugą wojnę światową, ale też no, mówmy o tych pojedynczych przypadkach i mało tego, te pojedyncze przypadki niecne, bo czasami z bardzo niecnych pobudek, z chęci zysku, co należy potępić, z chęci obawy o własne życie, czy chęć ratowania życia swoich najbliższych, ludzie zachowywali się niegodnie w tej chwili najważniejszej, w chwili próby. Ale o tych pojedynczych przypadkach, sporadycznych na szczęście musimy mówić i mało tego, wyjaśniać je. Ale każdy taki przypadek należy oceniać indywidualnie i mało tego, w świetle przepisów przyjętej ustawy o decyzję ostateczną wydawał będzie sąd. Zatem nie można skrzywdzić osoby niewinnej, która wypowie się co do jednostkowego przypadku. To też było jedna z wątpliwości dotycząca nowelizacji, jak i zarzut o braku wolności czy ograniczaniu wolności słowa, czy badań naukowych, czy działalności artystycznej. Te przepisy w żaden sposób tego nie ograniczają, ale postawmy kropkę nad i. Prezydent skierował... Dobrze, ale tylko w tym zdaniu moim. Dobrze, także ja absolutnie nie zamierzam narzucać. Już kończę, naprawdę kończę. Prezydent skierował podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i myślę, że to jest najważniejsze, bo trzeba poczekać na jego rozstrzygnięcie. To jeszcze, nie stawiając kropki nad i, czy pan premier Morawiecki zamierza wracać do tej wypowiedzi, to znaczy, nie wiem, jakoś ją załagodzić, wyjaśnić, opisać, co miał na myśli, czy rozmowa z premierem Netanyahu kończy ten wątek? Pani redaktor, rozmowa faktycznie się odbyła, dotyczyła wielu obszarów dialogu o ustawie, o ostatnich wydarzeniach i panowie, jakby konkluzją tej rozmowy było to, że podejmują pracę zespoły, o których wcześniej rozmawiałyśmy. I nie było takich oczekiwań, że premiera izraelskiego przeprosiny nie były. Postanowiono, że wyjaśnianiem prawdy historycznej zajmą się zespoły i czekamy na ich pracę. Nie było oczekiwania, że będzie słowo przepraszam. Pani redaktor, konkluzją tej rozmowy była wola wyjaśniania prawdy historycznej na polu prac grup roboczych po stronie polskiej i izraelskiej. Czy będzie nowelizacja nowelizacji? Ja nie potrafię aż tak przewidywać, zwłaszcza przyszłości. Trybunał Konstytucyjny musi wydać w tej sprawie wyrok, orzeczenie. Jeżeli wyda wyrok, będzie można się do tego odnieść i zadecydować. A jeśli ten wyrok będzie taki, że wszystko jest w porządku, to wtedy nie będzie nowelizacji? Panie redaktor, opieram się na faktach. Jest ustawa skierowana do Trybunału, nie spekulujmy. Jasne, ale poczekajmy na... Czy państwo nie czują, że taka nowelizacja byłaby dobrą rzeczą, niezależnie od tego, jak się wypowie, w jakim tonie się wypowie Trybunał Konstytucyjny po tych licznych wypowiedziach prawników innych? Proszę wybaczyć, nie będę spekulować. Poczekam na orzeczenie Trybunału i wtedy będą podejmowane decyzje. Pani minister, czy już został powołany ten międzyresortowy zespół do walki z przejawami między innymi faszyzmu i innych ideologii totalitarnych? Państwo to wczoraj zapowiadali, zarówno pani minister, jak i minister Dworczyk. Tak, zespół, który zaproponował zaproponował, jego powstanie zaproponował minister Joachim Brudziński. Minister spraw wewnętrznych i administracji powstał, będzie pracował. W jego skład wchodzą przedstawiciele, czy wchodzić będą, bo jeszcze nie znam nazwisk, nie mogę nimi się z Państwem podzielić. Powstał. Przedstawiciele ministerstw, między innymi kultury, sprawiedliwości, tych ministerstw, które mogą mieć swój udział w przeglądzie obowiązujących przepisów prawnych, tak aby wypracować najlepsze rozwiązania, które będzie można stosować w praktyce. Wchodzą tam również oczywiście przedstawiciele prokuratora, przedstawiciele policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przy wydarzeniach, które wzbudziły tak dużo emocji, w styczniu pan minister Joachim Brudziński w Sejmie prezentował, jak Polska zachowuje się wtedy, kiedy grupka, ale jednak występuje z hasłami, za które należy karać, żeby te kary były skuteczne, odstraszały i żeby do propagowania faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych nie dochodziło na terenie naszego kraju. Pani minister, organizacje żydowskie wydały wczoraj oświadczenie. Oczekujemy od władz publicznych przyznania, że antysemityzm zagraża dzisiejszej Polsce i musi być napiętnowany. Czy będzie takie oświadczenie premiera? Już mówię, jednym zdaniem. W skład zespołu Joachima Brudzińskiego, jeszcze ważna rzecz, wchodzą również przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami człowieka. A każdy przejaw antysemityzmu jest w Polsce karany. Proszę przejrzeć statystyki policji, ile takich incydentów było i te, które zostały udokumentowane, o których policja miała wiedzę, były napiętnowane, były podejmowane działania zgodne z prawem. Jasne, ale to będzie oświadczenie premiera w sprawie antysemityzmu w Polsce. Czego oczekują organizacje żydowskie? Pani redaktor, antysemityzm w Polsce nie może mieć miejsca i działania wtedy, kiedy są takie sygnały, są podejmowane. Tak, ale ja pytam, czy powinno być, zdaniem pani minister, oświadczenie premiera? Jeżeli ale pani redaktor, przecież te wszystkie słowa, które wypowiada... W ramach gałązki oliwnej. Ale te wszystkie słowa, które wypowiada premier Mateusz Morawiecki, to jest właśnie wspieranie obywateli pochodzenia żydowskiego w Izraelu, obywateli pochodzenia żydowskiego, którzy mieszkają czy mieszkali w Polsce. Przecież ponad 800 lat jest naszej tradycji wspólnej. To poza granicami... bo Izrael przecież powstał, wiemy kiedy, jasne, po wojnie. Minister, mieszkali u nas, tworzyliśmy wspólnotę. Ale może i zawsze, powinno być, być zawsze, może. Ale pani redaktor, wiadomo. Ale no tak, tylko oświadczenie nie zmienia rzeczywistości, a ważne są skuteczne i realne działania. A rząd, premier Morawiecki wspiera działania, które krzywdzą innych, w tym obywateli pochodzenia żydowskiego. Nie ma w Polsce miejsca na antysemityzm. I to będzie puenta, ponieważ patrzę na zegar i innych wątków dziś nie zdążymy poruszyć, ale zapraszam następnym razem. Bardzo dziękuję. Rzecznik rządu, minister Joanna Kopcińska, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Miasto mówi styl, offroad mówi SUV, ja mówię Arona. Poznaj nowego crossovera Seata Arona. Umów się na jazdę próbną w najbliższym salonie Seata i odkryj imponującą przestrzeń, dynamiczny design i doskonałe właściwości jezdne. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Nowy Seat Arona. Wybierz własną drogę. O szczegóły pytaj w autoryzowanych salonach Seata. Seat. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch, klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. niskie ceny. Media Expert. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 13 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 13 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Jesteśmy za tym, żeby rozmawiać o prawdzie historycznej. Nie można sprowadzać dyskusji do jednego zdania wyrwanego z kontekstu. Tak mówiła w Trójce rzecznik rządu Joanna Kopcińska, odnosząc się do słów premiera w Monachium. Jak dodała, Mateusz Morawiecki nigdy nie negował Holokaustu. W sobotę podczas konferencji prasowej szef rządu zapewnił, że na mocy nowelizacji ustawy o IPN nie będzie kar za mówienie, że byli polscy sprawcy, bo tak samo byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. Płot na polskiej wschodniej granicy chroniący przed afrykańskim pomorem świń będzie kosztował około 150 milionów złotych. Poinformował o tym minister rolnictwa. Krzysztof Jurgiel powiedział, że jest to sprawa bezpieczeństwa kraju, a zapora ma uniemożliwić napływ dzików do Polski z Ukrainy i Białorusi. Do końca marca odpowiednia ustawa w tej sprawie powinna trafić do Sejmu. A warszawskie lotnisko Chopina ma w planach rozbudowę. Spółka zarządzająca portem chce stworzyć dodatkowe stanowiska dla samolotów dalekodystansowych. Wejście na pokład samolotu przez dwa oddzielne rękawy, możliwie szybki boarding, czyli wejście na pokład pasażerów, czy też deboarding, czyli wyjście pasażerów. Jest to do zrobienia, naszym zdaniem. Mówił rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki. Zgodę na rozbudowę musi wydać MON, bo do niego należy płyta przy wojskowej części lotniska. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Szwecja uznawana jest za najbardziej bezgotówkowe państwo świata. Rodzą się jednak obawy, że proces odejścia od gotówki postępuje tam zbyt szybko, donosi Bloomberg. Jeśli prędkość, z jaką znikają płatności gotówkowe, będzie zbyt duża, będzie ciężko utrzymać infrastrukturę do jej obsługi. Kolejne uderzenie w paliwową szarą strefę. Kierowcy nie wwiozą już dużej ilości benzyny ze wschodu, informuje dziennik Gazeta Prawna. Będą mogli przewieźć w baku auta maksymalnie 200 litrów benzyny. Przy większej ilości będą musieli zapłacić VAT, cło i akcyzę. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dziś informacje o skali wzrostu produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w styczniu. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Grzegorz Ogonek uważa, że dane o produkcji okażą się dobre. Według niego wskaźnik liczony rok do roku wzrósł o około 9%. Spodziewamy się powrotu do takiej dynamiki, jaka pojawiała się w miesiącach jesiennych i na początku zimy. Z jednej strony z takich czysto statystycznych powodów, bo to były miesiące o podobnym czasie pracy jak styczeń, a z drugiej strony dlatego, że mamy taki sam zapał wśród przedsiębiorstw. Wskaźniki koniunktury pokazują cały czas, że jest bardzo dobrze, że jest dużo optymizmu. Dane z Europy Zachodniej również potwierdzają wysoki stan koniunktury. Zdaniem eksperta także informacje o sprzedaży detalicznej będą pozytywne i przekroczą 7% w ujęciu rocznym. Dane GUS-u poznamy o 10. Rząd zajmie się dziś m.in. wsparciem inwestycji. Cała Polska ma być jedną strefą inwestycyjną. To główne założenie projektu nowej ustawy autorstwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o specjalnych strefach ekonomicznych. Natomiast jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia Rady Mieszkalnictwa będą dopłaty do najmu w Mieszkaniu Plus. Podczas posiedzenia zostanie poruszony także temat wprowadzenia na polski rynek tzw. REIT-ów, czyli nowego instrumentu do inwestowania na tym rynku. Na przestrzeni ostatniego roku o niemal 18 punktów procentowych wzrósł odsetek przedsiębiorców, którzy mają trudności rekrutacyjne. Obecnie przeszło co druga firma w Polsce deklaruje, że doświadczyła niedoborów kadrowych, wynika z najnowszego raportu firmy Work Service Barometr Rynku Pracy. W 2018 roku nadal będą występować problemy ze znalezieniem odpowiedniej kadry. Więcej na ten temat w Informatorze Ekonomicznym o 9.30, a także na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl.

powiedziałem, że utwór niebywale atrakcyjny, jeśli chodzi o początek, ale w dalszej części też jest niebywale atrakcyjny. Bardzo ładne. Takie sobie myślę, że nagranie do jazdy do pracy. Jak nie ma korków. Bo wtedy to tak, raczej. Muzyczny rozkład jazdy. Jak to rozumiesz? No, że człowiek musi gdzieś dać upust. Aha, myślałem, że tak pędzi to właśnie. Nie, nie, nie, przeciwnie. Pasem awaryjnym. No, nie, nie, nie. Zdarzają się i tacy kozacy. Obiecałem wczoraj, że będą gwiazdy off festiwalu, no i tak się stanie. Wczoraj wieczorem Artur Rojek ogłosił na naszej antenie kolejnych wykonawców, którzy pojawią się na festiwalu w Katowicach w sierpniu. Swojego występu, wyczekiwanego przez wielu fanów, ale też przez samego lidera zespołu, doczeka się Brian Johnston Massacre. Amerykańska grupa, na czele której stoi słynny, no może nie słynny, ale słynący na pewno z buńczucznego traktowania zarówno fanów, jak i pozostałych członków zespołu Narcyz. Przepraszam, Anton Newcomb. Jego sceniczne, albo jak ktoś by powiedział, sceniczne zachowania pewnie nie uszłyby na słuchom, gdyby nie to, że chwilę później wszystkim zgromadzonym każe zapomnieć o tym wszystkim, używając jako broni kolejnej psychodelicznej piosenki ze swojego bogatego repertuaru. Organizator informuje, że Brian Johnston Massacre sięgali po indyjsko-perskie sitary. No to warto od razu sprostować, że sitar jest instrumentem hinduskim, a w muzyce perskiej usłyszeć można znacznie mniejsze i zupełnie inaczej brzmiące, proszę pana, co? Setary. Tak. To jest właśnie ta różnica, proszę pana. Nie wiem, czy pan ten niuans wychwycił. Wychwytał niuans. Niuans. A na ofie zaprezentuje się też brytyjski instrumentalista John Hopkins, dla którego będzie to powrót na Śląsk, po tym jak 5 lat temu zaprezentował się na festiwalu Nowa Muzyka. Odkąd muzyka z jego drugiej płyty Contact Now zrobiła wrażenie na Brian Eno, a było to już kilkanaście lat temu, stał się poniekąd protegowanym legendarnego producenta, który najpierw zaprosił go do współtworzenia muzyki na jego płytę Another Day on Earth, a potem do współuczestnictwa w wykreowaniu brzmienia płyty Viva La Vida zespołu Coldplay. No i tych wspólnych występów później było też sporo, aż po nagranie ścieżki dźwiękowej do filmu Nostalgia Anioła Petera Jacksona. Na tym można by zakończyć tę wyliczankę, gdyby John Hopkins nie pojawił się jeszcze na wydanej 7-8 lat temu płycie Briana Eno Small Craft on a Milk Sea. Jego własna piąta płyta powinna ukazać się w maju, choć sam artysta 2 lata temu zapowiadał jej premierę na rok 2017. To jest, proszę pana, muzyka do jazdy do pracy w korku. Spokojne uspokojenie, relaks, głębokie oddechy, tak jeszcze om, można do tego dodać. Oprócz The Brian Johnston Massacre i Johna Hopkinsa wśród gości z zagranicy pojawiły się pochodzące z Delty Mississippi panie z gospelowego tria The Komu Mamas oraz ubiegłoroczny debiutant o gańskich korzeniach, jeszcze raz powtórzę, o gańskich korzeniach, nie z Gdańska, tylko z Gany, Moses Sumney, który swoją płytą zdążył już przewrócić w głowach recenzentom New York Timesa, The Guardiana czy Rolling Stone'a. A wydłuża się także lista polskich wykonawców, którzy wystąpią w tym roku na OFIE. Dopisała się właśnie do niej krakowska hańba. Świeżo upieczeni laureaci paszportu polityki, a w roli śląskich gospodarzy wystąpią swoje skrajne przeciwieństwa Furia oraz Coles. To raczej tak metrem jadąc. Zdecydowanie. Albo tramwajem, ale jeszcze na przedmieściach. Mhm. Dokładnie za tydzień, to już ostatnia informacja, w warszawskiej progresji wystąpi amerykańskie trio Son Lux. Na ten koncert już od dawna nie ma biletów. Zanim zespół powróci do Polski latem na festiwal Nowa Muzyka, będzie jeszcze jedna okazja, by spotkać się z gitarzystą Son Lux, Rafikiem Batią. Rafik wraz ze swoim zespołem przyjedzie do stolicy 19 kwietnia i da koncert w klubie Pogłos. A wizyta ta wiąże się z promocją jego solowej płyty Breaking English, która ukaże się 6 kwietnia nakładem cenionej wytwórni Anti. Muzyczny rozkład jazdy, krajowy, Krystian Hanke, bardzo panu dziękujemy. Dziękuję, podobało się, widzę. Bardzo. Troszkę rozmawialiśmy dzisiaj o sportach zimowych, generalnie o naszych sportowcach i dlaczego, i skąd wziąć przede wszystkim olimpijczyków. I pan Wiesław jeszcze na koniec napisał taki oto list, który przyszedł przed chwilą. Pracuję w szkole i na pytanie uczniów o ich hobby odpowiadają różnie, ze wskazaniem na odpowiedź nie wiem, ale już na pytanie o hobby tatusiów 100%, powtarzam, 100% odpowiada oglądanie telewizji. Skąd brać olimpijczyków w kraju, gdzie sportem narodowym zgodnie i radośnie propagowanym przede wszystkim jest grillowanie? Bardzo dziękuję za wszystkie listy. Pewnie będzie jeszcze czas, żeby wrócić do tej dyskusji. My już mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Sinka uciekła w telewizji. I to tak pana zainteresowało? Bardzo, proszę pana. A to jest krówka, też uciekła. Ale została odnaleziona. Ja ci to wszystko za chwilę opowiem. Dziękuję państwu. Czy już mówiłem do usłyszenia? No, chyba mówiłem, ale jeszcze raz. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, niewinnym ptakom udowadniamy winy. Podczas skurczowej mechanicznej szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. Od Kaina wykwintne gesty, uczone miny. Patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni. Do słów dodają chęci, trują, łapią, psują, prawią, niszczą pod pięścią, przeciągają boże. Ojca i syna, przemocy akty, najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kiedy konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, odławią, popsują, naprawią, zniszczą nas. Ustawiam swe boże. Przodkowie nie doznali, my w samobójstwie.